โตพระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมานุธัมมะปฏิปทาติวิมัสสะธัมมะปริยัติสะพระโทสะทาสะนันติสัจจังธัมโมโทธัมโมติคุณปฏิบัติครับโดยสมควรจะทำที่เราจะนำมาคุณปฏิบัติให้มันเหมาะให้มันถูกมันต้องกับการเวลาและสถานที่สำหรับพวกเราทั้งหลายขณะนี้เวลานี้เป็นเวลาของการทำความดีใส่ตนใส่ตัวของพวกเราแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละคนถึงจะมากคนเราก็มีการประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวกันนั่นก็คือการทำความสงบให้แต่จิตใจของเราจิตใจของเราจะถึงความสงบที่เราทำบำเพ็ญกันนั้นหรือที่เราต้องการการปฏิบัติใจด้วยเกิดความสงบและก็เพื่อให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจที่เราต้องการนั้นเพื่อได้ความแก่ความรู้ที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราและความรู้ที่จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเรานั้นก็เกิดมาจากขณะที่เราปฏิบัติอยู่ในความเป็นปัจจุบันนี้เท่านั้นใจเราจะถึงความสงบได้นั้นเราต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติเราต้องบำเพ็ญความดีกระทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเกิดให้มันมีให้มันเป็นขึ้นมาในจิตในใจของเราด้วยการทำให้มันเป็นให้มันถูกมันต้องในเรื่องของการปฏิบัติจิตปฏิบัติใจของเรานี่ กล่าวเฉพาะการคือเวลานี้เพราะการเวลานี้นั้นเป็นการเวลาที่เราบำเพ็ญความดีกันในทางจิตทางใจเท่านั้นเฉพาะเรื่องจิตเรื่องใจเท่านั้นหรืออีกอย่างหนึ่งขณะที่เราได้สร้างความดีในตัวของเราเกี่ยวกับทางใจนั้นก็ได้แก่การเจริญสมถะกรรมฐานหรือบำเพ็ญสมาธิภาวนาคำว่าภาวนาหรือสมถะกรรมฐานนั้นคือเป็นวิธีของการสร้างความดีให้เกิดขึ้นภายในตัวของเราคือจิตใจและขณะเดียวกันเรื่องที่จะสนับสนุนส่งเสริมความดีนอกเหนือไปจากการปฏิบัติจิตใจดังกล่าวนั้นก็ได้แก่การระดับรับฟังเรียกว่าฟังพระธรรมเทศนาหรือว่าการฟังธรรมการฟังธรรมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดความดีแก่ผู้ที่ตั้งใจฟังนอกจากจะเกิดเป็นความดีเรียกว่าบุญกุศลแล้วสำหรับเราผู้ฟังได้ดีแล้วก็ทำให้เราได้แสงสว่างคือความรู้ได้แก่ปัญญาการฟังให้เราจะไปสบกับความดีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเป็นความดีที่ทำให้เกิดความสงบเกิดความระงับดับความฟุ้งซ่านดับความตื่นท่านของจิตของใจไปโดยไม่มีทิศทางไม่มีจุดหมายให้ยับยั้งอยู่กับที่คือความเป็นปัจจุบันทำให้ใจของเราสงบระมัดสงบระงับรวมตัวลงไปเป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์หนึ่งในปัจจุบันหรือหลายๆอารมณ์รวมกันในขณะจิตเดียวหลายอารมณ์รวมกันโดยขณะจิตเดียวนั่นคืออย่างไรเราทุกคนมีข้อปฏิบัติเพื่อสร้างความดีให้เกิดดีขึ้นต้องการผล ได้แก่ความสงบในทางใจต้องการผลได้แก่ความสว่างสวัยในลักษณะของปัญญาคือความรู้ไม่เกิดขึ้นเฉพาะใจเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เราจะพึงรวมเหลือเข้ามาไว้ให้เป็นตัวปัจจุบันเป็นงานของสติเครื่องนั้นซึ่งเป็นกิจประจำวันของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนั่นก็ได้แก่อานาปานสติการมาสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราด้วยการอาศัยกายที่เนื่องด้วยกายได้แก่ลมหายใจลมหายใจของผู้เราท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นกายที่เนื่องหรืออาศัยอยู่ในกายหมายถึงดินและน้ำและไฟเราเอากายคือลมมาเป็นตัวปัจจุบันเป็นงานของสติเครื่องระลึกลมเป็นงานสติเป็นผู้ทำการทำงานที่ท่านสอนให้พวกเราระลึกถึงพุทโธจิตชนิดหนึ่งเป็นงานอีกชนิดหนึ่งพุทโธถ้าจะหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งประกอบด้วยธาตุขันธ์และจิตนะเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายพระองค์ประสงค์ดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานเป็นการเวลาล่วงไปแล้ว 2,540 กว่าปีและทั้งที่พวกเราท่านทั้งหลายก็ไม่เคยได้สัมผัสด้วยตาคือการเห็นพระพุทธเจ้ามาก่อนหรือท่านผู้ใดจะเคยเห็นมาแต่ว่าความรู้นั้นถูกตัดขาดไม่สามารถที่จะระลึกความเห็นที่เคยผ่านมานั้นได้ไม่เหมือนกับปัจจุบันที่พวกเราสามารถระลึกนึกถึงหรือเสียงอยู่ในสัมผัสธรรมลมที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและมโนทวารของเราเป็นทุกข์เป็นแดนเกิดถึงแม้จะเป็นอดีตผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลานานวันเดือนและปีสัญญาตัวนี้ยังมั่นคงเราก็สามารถจะเลิกขึ้นมาได้คำว่าระลึกขึ้นมาได้นั้นเราก็จะมองเห็นเหมือนอย่างเราเห็นอยู่ในปัจจุบันบางครั้งแม้แต่สิ่งที่เราระลึกได้นั้นหรือเคยระลึกได้ดับศูนย์สลายไปแล้วไม่สามารถที่จะเลิกได้โดยที่เรายังมีชีวิตและมีสัญญาซึ่งรวมอยู่ในขันธ์ของเรายังมีเราก็ไม่สามารถที่จะเลิกได้ฉันใดคำว่าถึงเราท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งจะได้เจอสิ่งองค์จริงของพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่ว่าสัญญาคือความทรงจำตรงนั้นไม่ดับสลายต้องการพบการชาติ และปัจจุบันเราก็ไม่มีอภิญญาที่จะทำให้เราหูตาทิพย์สามารถตรวจสอบมองได้แม้แต่สิ่งที่เป็นอดีตตลอดทั้งภพชาติต่างๆเราก็มีมีคำว่าพุทโธหมายถึงพระวรกายพระองค์เป็นเด็กเป็นสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีแล้วอีกอันหนึ่งนั่นหมายถึงพระคุณของพระสมัยพระพุทธเจ้าพุทธะแปลว่าผู้รู้เพราะฉะนั้นเมื่อใครมีพุทธะอยู่ผู้นั้นก็จะคือว่าอยู่กับผู้รู้เมื่ออยู่ในผู้รู้ก็เหมือนกับอยู่กับคุณของพระพุทธเจ้าก็ฉะนั้นเราหน่วงเหนี่ยวเอาพุทธะพุทโธซึ่งเป็นพระคุณหรือเป็นนามธรรมเราทำงานทั้งนี้รูปธรรมคือลมหายใจนามธรรมคือพุทโธท่านให้เอาเข้ามาควบคู่กับกันกับลมหายใจอย่างที่พวกเราได้เคยปฏิบัติกันมามากบ้างน้อยบ้างหรือท่านผู้ที่มาใหม่ก็จงทำความเข้าใจดังที่กล่าวมานี้ท่านได้ยกสติและลึกถึงลมหายใจเข้าควบคู่กับพุทธหายใจออกรู้ลมออกควบคู่กับโธลมหายใจกับพุทธะพุทโธนี่แหละคือเป็นตัวปัจจุบันนี่แหละคืองานของสติสติแปลว่าเครื่องระลึกเป็นธรรมที่มีอยู่กับเราทุกคนแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนเพียงแต่ว่าสติของเรานั้นถึงมีอยู่มันไม่ได้อยู่ตลอดไปมันเป็นธรรมที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเกิดเร็วดับเร็วอันนี้พวกเรามาฝึกให้มันเกิดเร็วแต่ให้มันดับช้ามันเป็นธรรมที่เกิดเร็วดับเร็วแต่เรามาฝึกมาปฏิบัติเรียกว่าฝึกฝนอบรมให้มันดับช้าเกิดแล้วกับสิ่งใดก็ให้มันดับจากสิ่งนั้นโดยช้าไม่ใช่โดยเร็วเช่นอย่างการภาวนาของเราเกิดรู้ลมและพุทธควบคู่กันไปหายใจเข้าเกิดรู้ลมออกควบคู่กับโธออกมาคำว่าภาวนานั้นก็เพื่อจะรักษาสติกับงานของสติคือลมหายใจกับพุทโธเอาปกติพวกเราเป็นหน่วงเหนียวเอาลมกับพุทโธนั่นแหละมาเป็นอารมณ์มาเป็นหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสติของเราเข้าไว้หรือสติของเรานั่นไปยึดเหนี่ยวเอารมณ์เอาพุทโธเข้าไว้ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างเราลอยคออยู่ในน้ำจะเป็นแม่น้ำหรือมหาสมุทรก็ตาม ถ้าเราลอยคอโดยลำพังถึงแม้เราจะว่ายน้ำเป็นถ้าแม่น้ำมหาสมุทรเป็นกว้างใหญ่การว่ายน้ำเป็นและพลังที่มีก็คงจะเอาตัวไม่รอดคงจะต้องจมน้ำตายคงจะทนต่อคลื่นของมหาสมุทรถูกคลื่นกระแทกพ่อซัดแรงของน้ำไม่ไหวและประกอบกับมันใจฝักมันสุดเหลือที่กำลังเราจะต่อต้านกระแสที่ได้แหวกว่ายไปถึงได้แต่ถ้าว่าถ้าเรามีที่พึ่งจะเป็นไม้สักแผ่นหนึ่งที่ลอยน้ำหรือจะเป็นยางสักรถสักล้อหนึ่งซึ่งมันลอยน้ำมาพาวก็สองผลสามผลพอได้เป็นที่พึ่งก็ยืนตัวเราอาจจะได้รออยู่ได้ไปได้ไกลหรือต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดจากลมได้นานกว่าไม่มีถ้าเราสามารถยึดพึ่งอาศัยที่ช่วยพยุงตัวและกำลังเราอาจจะมีลมหายใจอยู่ได้นานแล้วก็อาจจะถึงฝั่งพ้นตายถ้าไม่ไกลฝั่งจริงๆอาจจะมีคนมาเจอก็เป็นได้รอดตายได้อันนี้มีประมาณใดการที่พวกเราจัดถึงจุดเป้าหมายของความดีส่งให้ในใจความสงบสุขในทางใจก็มีประมาณฉันนั้นถ้าเรามีก็มีกายเนื่องด้วยกายคือลมหายใจเป็นที่ยึดเกี่ยวควบคู่กับพุทโธนี่คือเป็นเครื่องพยุงจิตเป็นเครื่องชดเชยหรือทดแทนกำลังที่จะหมดโดยเร็วถ้าเรามีสิ่งนี้เป็นที่พึ่งอาศัยอยู่เป็นประจำแล้วอาจจะทำกำลังของเรามีอยู่เพียงเล็กน้อยไปไม่ได้ไกลก็จะทำให้เราได้ไปได้ไกลไกลจนถึงพ้นภัยอันตรายจากชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นลมหายใจกับพุทโธเป็นเครื่องประยุงจิตเป็นเครื่องรักษาจิตคือสติเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงพากันพึ่งลมหายใจและพุทโธกันเถิดพอเราพึ่งแล้วเราจะพ้นภัยภัยคืออะไรความรักความใคร่ความยินดีพอใจในวัสดุกามวัสดุกิเลสวัสดุกามกามเกิดขึ้นจากวัสดุวัสดุเป็นที่เกิดของกามคำว่าวัสดุเป็นที่เกิดของกาม วัสดุนั้นแม่ดินแม่เหล่มีจิตวิญญาณที่จะเรียกร้องและเชื่อเชิญหรือแสดงความท้าทายคำว่ากามแปลว่าความใคร่ให้มีความใคร่ความยินดีความพอใจในตัวของมันเลยแม่แต่นี้เดียวแต่หากว่ากามในกิเลสของคนและสัตว์ความใคร่ในกิเลสของคนและสัตว์ต่างที่เดินแล่นไปสู่วัดถุหลังในแก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ได้เคยแล่นมาสู่ธรรมกามในหัวใจของเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่มีดูกันให้ดีทีอย่างเรามีความชื่นชมยินดีพอใจเป็นอย่างนี้ในวิหารธรรมรังสิแม้กลับไปบ้านแล้วเราก็ยังมีความยินดีพอใจอย่างนั้นโดยวิหารธรรมรังสีก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมหาได้เคลื่อนย้ายตามความต้องการคือความใคร่ยินดีของคนและสัตว์ไว้ต้นไม้ภูเขาลำน้ำลำน้ำห้วยหนองคลองบึงมหาสมุทรตลอดทั้งทุกอย่างเขาอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้นตั้งอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่อย่างนั้นถึงเราดูแบบดูการของเขา เขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาถึงเราดูเห็นมันเขาปัดใบเขาก็จะร่วงโคลนทั้งต้นเหมือนต้นไม้ตายดูไม่มีความสดชื่นสุ่มเขียวอะไรเลยคนไม่รู้ความจริงการที่เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นต้นไม้ตายเพราะเหตุผลง่ายๆถ้ามันไม่ตายทำไมไม่มีใบเพราะปกติมันมีใบเดี๋ยวจะอมเป็นพุ่มเป็นพื้นโลกหมดนี่หมายถึงคนไม่เคยในเหตุมันแต่ละดูเป็นฤดูของการตัดใบไประยะ 1-2-3 เดือนพอถึงฤดูฝนมันก็จะงอกหน่อเขียวจะอุ่มขึ้นมาอย่างนี้ถึงต้นมันก็เป็นไปตามฤดูการธรรมชาติของมันมันจะมีความเจริญเติบโตวัฒนาการในตัวของมันเหมือนกับสัตว์คือพวกเรานี่มันก็เป็นไปตามของมันเมื่อมันถูกแมลงเจาะเกิดโรคภัยมันก็มีความเหี่ยวแห้งตายเหมือนกับพวกเราเหมือนกันเมื่อมันอยู่ในโลกกันนานมันก็จะวิวัฒนาการตัวของมันโดยไม่หยุดยั้งเหมือนคนเรานี่แหละไม่ได้แตกต่างกันตรงไหนมันจะใหญ่โตจะเลยนี้ไปเรื่อยๆถึงความแก่เมื่อแก่มากเข้าเนื้อชราก็แปลว่าความแก่ปริชราแก่รอบแล้วจากนั้นมันก็ตายไม่มันตายมันก็ตายใครไม่ไปตัดไปฟันไปขุดไปกลนไปอะไรมันก็ตายไฟไม่คลอกไม่เผาไม้มันมอดด้วยมันก็ตาย พราะฉะนั้นมันมีอยู่สิ่งที่เป็นธรรมเหมือนกับมีอยู่ในตัวเราเรามีความเป็นธรรมอย่างไรสิ่งที่เราอาศัยทั้งหมดแม้จะอยู่ใกล้ชิดติดแนบกับตัวของเรามันก็มีความเป็นธรรมเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายเช่นเครื่องนุ่งห่มจีวรที่เราห่มกระบงที่เรานุ่งผ้าถุงที่เราใส่เสื้อนอกเสื้อในที่เราสวมอยู่นั่นตัวเรามีสภาวะความเป็นจริงอย่างไรเครื่องอาศัยแม่ตัวของเราก็มีความจริงอย่างนั้นเราไม่มีความคงทนเราไม่เที่ยงอย่างไรตั้งอยู่ไม่ได้อย่างไรแตกดับทำลายธาตุขันธ์ไปได้อย่างไรเกิดมาแล้วมันต้องเจอความแก่คือชราเกิดมาแล้วก็ต้องประสบกับวิปโยคพัดพลาดจากที่มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันนับจำเดิมตั้งแต่มีอะไรอะไรในตัวของเราเรามีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟดิน10น้ำ12เรียกว่าการ32ลม6ไฟ4ถ้าเรื่องที่เราเรียนรู้เลยยินฟังมาตามภาษาธรรมะนี่แหละเป็นตัวเกิดเป็นตัวธรรมชาติชาติปีทุกขาชาติเรียกว่าการเกิดเป็นตัวธรรมชาติแล้วธรรมดามก็ติดตามมาเพราะฉะนั้นคำว่าพระไตรลักษณ์เกื้อนิจจังแต่ว่าไม่เที่ยงเราอย่าได้มองแก่จุดเกิดของความไม่เที่ยงดังเดิมนั้นคือตัวเราทุกคนถ้าจะไปมองไปอื่นเช่นดินน้ำลมไฟภายนอกเป็นเครื่องรองรับการเกิดของสัตว์โลกคือตัวเรามันก็ยังไกลไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นไม่ได้สอนดินน้ำลมไฟที่เราอาศัยอยู่ภายนอกอาศัยให้เรายืนเรานั่งเรานอนเราเดินได้ประกอบจิตทางด้านการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีวิตประกอบงานราชการพวกข้าพานิชยาเจ้าบริพกกรรมกรดินน้ำลมไฟภายนอกรองรับสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องมองใจไปถึงนั้นว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมีการเกิดชาติปีทุกขาเกิดขึ้นทุกชราปีทุกขาความเสื่อมเป็นทุกข์มรณะปีทุกขังเพราะฉะนั้นชาติปีทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกขานี่แสดงถึงความเป็นอนิจจังอนิจจังมันมาจากชาติปีคือชาติถ้ามันไม่มีชาติที่การเกิดแล้วอนิจจังมันจะมาแต่ที่ไหนอนิจจังคืออะไรชราคือความเสื่อมความไม่คงที่ความตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดนี่เป็นตัวชี้ให้พวกเราผู้ ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้น้อมนำมาศึกษาคือพินิจพิจารณาด้วยสติคือเครื่องระลึกถึงมันถึงคำว่าชราสัมปชัญญะทำความแจ่มแจ้งจนกว่ามันจะเห็นเป็นความจริงให้ชัดเจนเห็นชัดเจนขึ้นในสติและสัมปชัญญะมันจะเห็นชัดเจนขึ้นบรรดามีในจิตให้จิตที่เจ้าความคิดความปรุงความแต่งการสั่งสมอย่างไรสติปัญญาทำไมจิตของคนจึงสั่งสมแบบไรสติปัญญาก็เป็นหน้าที่ของเขาอย่างนั้นไอ้จิตที่เราฝึกอยู่เดี๋ยวนี้ที่มาเจริญกายในกายที่ลมหายใจพูดกับพุทโธเนี่ยนี่แหละคือการฝึกจิตคำว่าจิตมันเป็นเจ้าความคิดไม่รู้จักสิ้นสุดไม่มีประมาณไปได้ไกลไม่ต้องการเพื่อนไม่ต้องการหมู่ผงหมู่เพราะมันไม่ได้ความคิดของคนมันไม่เคยกลัวอะไรแล้วจะต้องการเพื่อนคิดทำไมไปคนเดียวที่ไหนก็ได้ไม่มีที่ไหนจะไปไม่ได้ระเบิดมันจะมีกี่แมกกาซีนก็ตามตูมเดียวละลายโลกทั้งหมดก็ตามจิตมันก็ไม่เคยกลัวแค่มันไปรูปไปคำไปเอามาหนุนหัวนอนก็ยังได้คำว่าจิตใจคนนี่แหละคำว่าจิตแล้วก็ช่างนึกช่างคิดช่างปรุงช่างแต่งทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปรู้มันก็คิดได้ปรุงได้แต่งได้ไม่รู้มันก็คิดได้ปรุงได้แต่งได้นี่คำว่าจิตนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังสั่งสมทุกๆอย่างที่มันคนมันคิดมันไปท่องเที่ยวมาไม่ใช่คิดทิ้งไปทิ้งเหมือนอย่างพวกเราไปเที่ยวเมืองเหนือไปเที่ยวอีสานไปเที่ยวเมืองใต้ไปเที่ยวทั่วภาคกลางทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลไปแล้วไปทิ้งไปคว้างยังจะสั่งสมกันนิดๆหน่อยๆสิ่งใดที่มันดีถูกอกถูกใจถูกกับกิเลสคือความพอใจมันก็อาจติดไม้ติดมือติดพกติดห่อมาบ้างไอ้ส่วนที่มันไม่ติดมาถึงแม้มันจะเป็นประโยชน์แต่มันไม่ถูกกับกิเลสถึงมันจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตในทางโลกและทางธรรมมันก็ไม่เอาเพราะมันไม่ถูกใจกิเลสของมันเห็นไหมมันไม่ถูกกับจริตของจิตใจของจิตของเราที่มันมีอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเห็นในการทางโลกการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าพาณิชย์เกษตรการทำไร่ทำนาทำสวนตลอดทั้งกรรมกรพ่อค้าพาณิชย์มันก็จะเก็บเข้ามาแต่สิ่งที่มันถูกใจถูกใจเท่านั้นถ้ามันไม่ถูกใจไม่ถูกกิเลสแต่มันถูกทางแห่งความเจริญ มันเป็นสิ่งที่ชอบด้วยความเจริญมั่นคงในทางโลกและเจริญในทางธรรมแต่มันขัดกับกิเลสในหัวใจมันก็ไม่ใส่พกใส่ห่อใส่จิตใส่ใจมานี่คำว่าจิตของคนที่พวกเราได้เข้ามาบวชมาเรียนมาเขียนมาถึงแม้เราจะมาทำความดีในทางใจสร้างความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจด้วยหลักการภาวนาดังที่กล่าวมานั้นนะอันความดีที่เราจะถึงหาพึงทำบำเพ็ญในชาติปัจจุบันในศาสนานี้มันมีมากมายก่ายกองแต่เราก็ได้เลือกเส้นพยายามวิจัยเลือกเส้นคัดเลือกไม่ได้เอามาหมดทุกอย่างคัดเลือกเอามาเพราะฉะนั้นพวกเรารู้สึกว่าจะเห็นพ้องต้องกันในหลักเบื้องต้นคือการเสียสละในการเสียสละการให้เรียกว่าทานแปลว่าการให้ทานคือการให้เราก็ถือแบบอย่างมาจากแบบอย่างของพระโพธิสัตว์ผู้ที่สร้างบารมีที่จะมาตัดเป็นพระพุทธเจ้าโลกอย่างพระพุทธเจ้าของเราเราก็ถือแบบอย่างของพระองค์ท่านที่ได้สั่งสมอบรมคือปฏิบัติมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันที่ท่านบำเพ็ญมากว่าจะได้มาสิ้นสุดการเป็นพระพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าสร้างพระบารมีมานับไม่ถ้วนที่นับเพื่อนเสียสงไข่กำไรแสนมากับแต่จะสงไข่บางสิบหกก็สงไข่มาที่ปรากฏในตำนานนี้ตำรานั้นนี่หลังจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงเสียก่อนแล้วเท่านั้นหลังจากพระพุทธเจ้าทรงเสียก่อนแล้วมาเริ่มนับจากชาติที่หนึ่งมาเลยทรงบำเพ็ญบารมีสิทธัตถานบารมีศีลบารมีเนตธรรมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีสันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีทั้งในส่วนบารมีธรรมดาส่วนบารมีขั้นกลางและส่วนบารมีสูงสุดหรืออย่างอุกฤษสี่อสงไขยบ้างแปดอสงไขยบ้างสิบหกอสงไขยบ้างนี่แหละพวกเราก็ได้พากันถือเอาเยี่ยงอย่างผู้ที่บำเพ็ญสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาจิตของท่านและก็ ังทรัพย์สมบัติจริงครานน้อยใหญ่ท่านมีมเหสีพรสพระธิดาท่านก็ใส่มเหสีแล้วรสธิดาสมบัตินั่นแหละบำเพ็ญเสริมบารมีคือธาตุท่านมีกายแม้มีชีวิตท่านก็ใช้ชีวิตนี่แหละอาศัยชีวิตนี่แหละบำเพ็ญทานเห็นไหม นี่แหละคือเป็นต้นข้าวมูลที่มาของคำว่าทานังเดติการให้ซึ่งทานที่พวกเราได้ถือเอาเป็นการปฏิบัติขั้นต่ำอาศัยซึ่งปัจจัยสี่นี่ก็เป็นความดีสูงขึ้นมาต่อไปไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้นไม่ต้องอาศัยสมบัติภายนอกอาศัยสมบัติภายในคือกายกับใจวาจากับใจสร้างความดีก็ได้ได้แก่การรักษาศีลจะเป็นศีล5ก็เป็นศีล8ศีล10 227อันนี้เราทุกคนก่อนแต่ที่จะเข้ามาสร้างความดีใส่ตัวของเราโดยไม่เกี่ยวกับเครื่องอาศัยภายนอกจากตัวเครื่องอาศัยของดวงจิตดวงใจเรียกว่าภายในเฉพาะตนเราทุกคนก็ได้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณามาแล้วอย่างรอบคอบว่าเราจะพึงปฏิบัติรักษาศีลข้อใดอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายบางท่านก็เลือกเอาศีล227มาเป็นเครื่องปฏิบัติจึงได้ปงวางภารกิจในทางโลกและได้เข้ามาบวชในศาสนามากวันบ้างมากเดือนบ้างมากปีบ้างอย่างที่รู้เห็นกันอยู่นี้สืบเนื่องประสานต่อกันมาไม่ขาดสายประเทศไทยไม่เคยสาขาดคำว่าภิกษุไปจากประเทศเลยแม้แต่วันหนึ่งต้องมีพระตั้งแต่มีพระสงฆ์ขึ้นมาในเมืองไทยการที่บางท่านก็รักษาศีล5บางท่านก็รักษาศีล8บางท่านก็รักษาศีล20บางท่านก็รักษาศีล227นี่แหละเกิดจากการพินิจพิจารณาด้วยภูมิสติปัญญาและได้ชื่อว่าปฏิบัติทำโดยสมควรแก่การปฏิบัติของแต่ละบุคคลเพื่อจะสร้างความดีให้เกิดขึ้นในตัวของเราเมื่อเรามีความดีเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วถือว่าเราเป็นผู้มีบุญเมื่อเรามีบุญก็จะได้ชื่อว่ามีความสุขเรามีกายกายของเราก็จะสุข เรามีใจใจของเราก็จะสุขเพราะฉะนั้นการรักษาศีลใครจะรักษาศีลอะไรก็ตามก็ได้ชื่อว่าผู้นั้นได้สร้างความดีให้เกิดมีขึ้นเมื่อเรามีดีขึ้นก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีบุญ เมื่อเรามีบุญก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีความสุขเพราะฉะนั้นคำว่าบุญก็คือความดีนั่นเองให้แก่การทำความดีของพวกเราทั้งหลายนั่นเองถ้าพวกเราไม่ทำพากันทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าให้ทานการเสียสละทั้งภายนอกและภายใน บุญก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อเราไม่มาสำรวมกายวาจาของเราด้วยการรักษาศีลปฏิบัติศีลรักษาศีลเข้าไว้ความดีก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความดีไม่เกิดขึ้นบุญก็ไม่เกิดกับเรา บุญมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อเราไม่มีความดีในทางกายวาจาและจิตใจของเราใจของเราก็ไม่ได้มีความดีมีความดีทางกายทางใจของเราในขณะนี้ก็คือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาสมถะของสมถะ ทานเราก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วต้องวางลงไปอยู่ในความสงบแล้วบุญเกิดจากทานนั่นเราวางลงแล้วเวลานี้บุญเกิดจากศีลเราก็วางลงแล้วเพราะมันมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคน เราไม่ได้ยุ่งแล้วความวุ่นวายกระสับกระส่ายเพราะทานเพราะศีลไม่มีคงเหลืออยู่แต่ใจพวกเราทั้งหลายเอาบุญในทางใจบุญทางใจก็จะเกิดขึ้นได้สองทางการภาวนา แล้วก็การฟังธรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่ทีนี้ความดีอันนี้เนี่ยความดีทางใจนั่นมันเกิดจากอะไรจะต้องทำอย่างไรมันเกิดขึ้นจากการภาวนาก็ผู้ที่ภาวนานั้นทำอย่างไร จะต้องทำอย่างไรถ้าเราจะดูอิริยาบถภายนอกก็อย่างที่เราทำอยู่ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอย่ายืดจนเกินไปถ้ายืดแล้วมันสบายระบบการหายใจเป็นที่สบายก็ยืดเถอะ ถ้ามันยืดแล้วมันไม่สบายหายใจไม่ลิ้มเราก็ควรจะปรับปรุงการนั่งของเราให้มันเป็นที่สบายตามปกติของธาตุขันธ์แล้วทำไมจึงต้องทำแบบนั้นการทำอะไรถ้าผืนโดยปกติธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์ ได้อย่างรวดเร็วผิดปกติและจากต่างแตกต่างไปจากการทำที่ไม่ฝืนไม่กดไม่ดัดสังขารร่างกายและจิตใจจิตใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องพยายามเลือกเฟ้นอารมณ์ เป็นที่สบายไม่ใช่เป็นที่กดดันมีขั้นจิตใจเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าทรงวางกรรมฐานไว้ถึง 40 อารมณ์กรรมฐานสมถะอุบายแห่งความสงบใจแต่จะอย่างไรก็ตามท่านผู้รู้โดยเฉพาะท่านพ่อของเราท่านกล่าวบังเผยไว้ว่ากรรมฐาน 40 ห้องเป็นน้องอนาปาเพราะฉะนั้นท่านจึงมุ่งค้นคว้าเรื่องอนาปาจนเป็นผลสำเร็จวางไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นหลักแก่พวกเราทั้งหลายได้ไม่ถูกจริตนิสัยหรือถูกจริตนิสัยกับบทกรรมฐานบทไหนก็ไม่ได้บังคับกันเพราะจิตใจของคนความเป็นไปได้แก่ความเจริญในทางจิตใจของคนก็ดีการกำจัดกิเลสที่จะถูกกำจัดด้วยการบังคับ ก็ดีมันไม่ใช่ทางที่จะเกิดผลดีท่านไม่สอนท่านไม่ชี้ไม่แนะทั้งพระพุทธเจ้าทั้งบุรพาจารย์ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในโพชฌงค์ ท่านจึงแสดงว่าธรรมวิจยะอยู่ในอันดับสองของคำว่าข้อที่หนึ่งคือสติธรรมวิจยะแปลว่าการสอดส่องการพิจารณาธรรมการกลั่นกลั่นกรองธรรม ทำไมต้องพิจารณาแล้วก็กลั่นกรองพิจารณาเป็นลักษณะของความรู้เป็นลักษณะของแสงสว่างส่องให้เห็นในสิ่งที่เราพิจารณาเมื่อเห็นสิ่งนั้นแล้วท่านก็ให้กลั่นให้กรองสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าจะเอาทั้งหมด ที่เราเห็นเหมือนกับเอากรรมฐาน40นั่นแหละมาเป็นอารมณ์ไม่ได้เอาหมดให้เลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งที่มันคู่ควรแก่จริตนิสัยเมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถที่จะ ยังความดีความงามให้เกิดขึ้น แก่ตัวของเรายังจะที่จะทำให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าให้เราพินิจพิจารณาเลือกเป็นว่าธรรมอันใดเป็นธรรมที่คู่ควร ที่จะเข้าไปหล่อหลอมจิตใจของเราสามารถที่จะคลี่คลายอกุศลที่มีในจิตใจของเราให้มันสยบคือสงบระงับลงไปสามารถที่จะป้องกันขึ้นที่มา จะเข้ามากระทบกระทั่งในแก่สัญญาอารมณ์เป็นคลื่นของจิตของใจ ที่จะประกอบคุณงามความดีสร้างความดีคือภาวนาให้แก่ตัวของเรานี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายให้พากันไปนิพพิจารณาถ้าจะย้อนไปถึงที่กล่าวทิ้งไว้นั้นรากเหง้าหรือต้นตระกูลเดิมของธรรมะก็คือกายกับใจของเราทุกคนให้มองเข้ามาในนี้ชาติปีทุกขาชาติเป็นที่เกิดของคำว่านิจังทุกขังอนัตตาอย่ามองไกลออกไปนี่ถ้าใจของเราได้สำเร็จบุญกุศลความดีในทางใจคือสมถะเกิดขึ้นสมาธิคือความสงบเกิดขึ้นตั้งมั่นเกิดขึ้นได้ชื่อว่า บุญเกิดขึ้นในทางใจกายก็มีความดีใจก็มีความดีกายก็เป็นบุญคือความสุขใจก็เป็นบุญคือความสุขความสบายเกิดขึ้นความเอื้อพิมพลังเกิดขึ้นแล้วต่อไปเราก็ผลอาวุธคือสติปัญญาของเราให้มันแหลมคมต้องการให้มันแหลมมันก็แหลมต้องการให้มันคมเพื่อตัดมันก็ตัดผลลงไปตรงไหนล่ะปัญญาของเราอะไรเป็นหินของปัญญากายทั้งรุ่นนี่แหละชาติปีตัวนี้แหละซึ่งประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟประกอบไปด้วยความชราชี้ชัดถึงความเป็นอนิจจังแปลว่าความไม่เที่ยงทุกขังตั้งอยู่ไม่ได้อนัตตาคือความแตกดับไม่ต้องไปดูต้นไม้ภูเขาไม่ต้องไปดูคนอื่นสัตว์อื่นมันเป็นภาระคือภาระอย่างไรเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไกลจากตัวจากใจของเราแล้วมันเป็นภาระต้องน้อมสิ่งนั้นเข้ามาให้เห็นในตัวของเราเช่นเห็นกับข้างนอกเห็นโลสุภาข้างนอกแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นไม่มีประโยชน์มันจะเกิดประโยชน์ต่อเมื่อเราน้อมเข้ามาเห็นกายทั้งดุ้นของเรานี่แหละตรงใดตรงหนึ่งเป็นโลสุภาอย่างนั้นมันจึงจะสมภูมิกับผู้ปฏิบัติมันจึงจะเป็นไปเพื่อความถูกต้องอนิจจังก็เหมือนกันตั้งอยู่ไม่ได้ก็เหมือนกันความตายก็เหมือนกันนี่การเห็นข้างนอกก็เราเห็นกันมาโคมโกมตายทุกวันไม่ได้เห็นด้วยตาก็ได้ยินด้วยหูรู้ด้วยตาคืออ่านหนังสือพิมพ์แล้วได้อะไรไม่เห็นจะได้อะไรบางคนใจสติปัญญาอ่อนพอได้ฟังจากวิทยุสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์อ่านปุ๊บเกิดเป็นทุกข์ทั้งๆที่มันไม่ใช่เป็นญาติกาสาติโกอะไรของเราแค่อย่างนี้ก็เป็นเห็นไหมล่ะบางคนก็เกิดความท้อแท้หมดกำลังวังชาที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพทั้งๆที่ขยันมาอยู่ เกิดท้อแท้กำลังวังชาที่จะทรงไว้ซึ่งความดีที่เคยทำมาให้ทานรักษาศีลหน้าศีลแปดศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเคยทรงสมาธิภาวนาความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งภาวนาจิตใจถอดถอนเกิดความท้อถอย นี่เพราะฉะนั้นกายของเราเนี่ยเป็นหินดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นหินอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเป็นหินผลปัญญาคือความรู้ให้มันคมให้มันแหลมต้องการจะเจาะจะแทงมันก็ได้คมแล้ว จะตัดมันก็ได้เอากายของเรานี่แหละอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เกิดกับกายเนี่ยตัวธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีความแก่เป็นธรรมดาเห็นไหมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความวิปโยคพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดา นั่นแหละมันมาจากธรรมชาติธรรมชาติตัวนั้นก็คือเรามองแล้วมันเห็นในตัวเราแม้ในจิตในใจของเราผมนี้เมื่อเรามาฝึกฝนอบรมอย่างนี้จิตใจนะฝึกจิตใจของเราให้จิตใจของเรานั้นทรงความรู้ ในทางจิตไปตามกระแสของธรรมะในฐานะผู้ที่บำเพ็ญสมถะสมถานวิปัสสนากรรมฐานเมื่ออาจารย์อย่างนี้นั่นคือเราหล่อหลอมจิตเจ้าความนึกความคิดความปรุงความแต่งไม่เป็นสาระแก่นสารเกิดเป็นวันเดือนปีมันก็ปรุงอยู่นั่นแหละปุญญาพิสังขารปรุงเรื่องบุญบ้าง ปุญญาปุงเรื่องบาปปุงเรื่องไม่เป็นบุญเป็นบาปไร้สาระแก่นสารอยู่อย่างนั้นแหละแม้จะมาบำเพ็ญสมถะภาวนามันก็ยังอดปุงไม่ได้นี่แหละจิตคนเพราะฉะนั้นเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยมันมีทานมีศีลมีสมาธิภาวนาสมถะ จนเป็นสมาธิขึ้นที่จิตจิตเป็นหนึ่งไม่ละเลอโลเลเหลวไหลไปในอดีตอนาคตตั้งมั่นอยู่ในความเป็นปัจจุบันนี่จิตดีจิตเป็นบุญเป็นกุศลจิตดีจิตมีความดีเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้น จิตนั้นก็สบายอยู่กับความดีอยู่กับบุญคือความดีสบายเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วนั่งก็สบายนอนเป็นก็สบายยืนเป็นก็สบายเดินจงกรมเป็นก็สบายสบายไงไม่ปวดไม่เมื่อย ไม่หิวไม่กระหายไม่ง่วงเหงาเฮานอนมีแต่จะทำให้เกิดกำลังกายก็มีกำลังเกิดขึ้นใจก็มีพลังเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นสุขเพราะความเบาสุขเพราะความเย็นสุขเพราะความปลอดโปร่งสว่างไสว ไม่ใช่สว่างเหมือนพระอาทิตย์สว่างเพราะใจเรานั่นไม่มีอะไรหุ้มห่อความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีสัญญารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเสียงลาภยศสรรเสริญนินทาทุกข์ก็ไม่มีกามฉันทะความพอใจในกามวัตถุกาม ใช่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสกิเลสกาม ภาวะตัณหา ามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหารวมทั้งโลกโกรธหลงสงบระงับหมดมันสงบจิตใจก็ปลอดโปร่งโล่งสว่างสวยถ้ามีสิ่งเหล่านั้นจิตใจมันมืดอยู่ในที่คับแคบเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราทั้งหลายให้พยายามเลือกเป็นธรรมะแล้วน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันเป็นอุบายกล่อมจิตของเราที่มันดิ้นรนกระสับกระสนเกือกสนกระสับกระส่ายไปตามหน้าที่ของมันคือเป็นเจ้าความคิดความปรุงความแต่งแล้วก็สั่งสมไม่รู้จักการเลือกเส้นว่าควรจะสั่งสมควรจะละจะทิ้งเหมือนคนโง่ต้องการถั่วหรือข้าวสารเมล็ดข้าวสารที่หนึ่งไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นข้าวสารเป็นถั่วว่าอะไรมันไม่ใช่ข้าวสารไม่ใช่ถั่วมันไม่รู้แล้วมันจะเอาได้อย่างไรมันจะเอาข้าวสารได้แต่ที่ไหนทั้งๆที่มันมีอยู่ในกระด้งมีอยู่ในตะแกรงกระจาดมีชั้นใดก็ชั้นนั้นลำพังจิตมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเอาทานศีลภาวนานั่นแหละมาเป็นเครื่องฟอกจิตของเราเมื่อจิตของเราถูกฟอกดีมันก็สะอาดสะอาดเพราะไม่คิดไป108,000ประการสงบนิ่งสดใสอยู่ด้วยการเจริญสมาธิและสมถะตามหน้าที่และการเวลาของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นได้แสดงถึงธรรมานุธรรมะแปลว่าการปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้